Многія жанчыны, калі не трымаюцца строгай дыеты, з гадамі паўнеюць, расплываюцца. Асабліва, як прыкмеціў Андрэй, да гэтага схільны жанчыны з курносымі кірпатымі насамі, а насатыя вастраносыя так і застаюцца плоскімі, як дошка, колькі не кармі іх. Андрэй яшчэ мацней любіў Валю, хоць спрэчкі ўзнікалі часта. Асабліва дапякала жонка, што ён мала зарабляе. Ён перайшоў на пасаду інжынера. Працаваць фізічна стала лягчэй, цікавей, але работа спрыяла вучобе, затое засмучаў інжынерскі аклад. Ён бы рад зарабіць болей. Кругом патрэбны грошы, што ступіў, то і купіў, але як зарабіць? Пайсці на левыя заробкі не меў часу. І ўсё ж пасля чацвёртага курса замест адпачынку паехаў з хлопцамі на шабашку. Рабілі з цёмнага да цёмнага без выхадных, будавалі кароўнік. За месяц зарабіў 700 рублёў. Валя радавалася. Купілі хлопцам сяго таго, ёй новыя боты, цёплыя, імпартныя. Андрэй таксама радаваўся, але радасць азмрочылі непрыемныя болі ў жываце. Пайшоў да доктара, востры гастрыт. Калі не берагчыся, можа пачацца язва. Болей на шабашку не паехаў. Нарэшце скончыў інстытут, уздыхнуў з палёгкаю. Згадваў, як некалі адзін выкладчык зазначаў: «Вучыцца завочна значыць выкрасліць 6 гадоў жыцця». Хм. Не, Андрэй так не думаў, не згаджаўся з тым выкладчыкам. Цяжка было, гэта праўда. Але, мабыць, тыя гады былі самымі шчаслівымі. Атрымалі доўгачаканую кватэру трохпакаёвую. Планіроўка не зусім зручная, але адзін пакойчык невялікі, асобны, а два другія сумежныя. Але радасці было мора. Упершыню яны звалі спалі ў асобнай спальні, дзеці далёка ў сваім пакоі. Абдымала і цалавала яго Валя, як ніколі раней. Псавала настрой беднасць. У кватэры пуста, мэбля трэба, зарплата невялікая. Ведама, які аклад у інжынера. У Валі бібліятэкаркі яшчэ меншы. І як толькі лягуць спаць, яна пачынала: трэба стенку заказаць у залу, у спальню гарнітур, які прыдбаць. І заканчвала пытаннем: «Мо табе павялічыць зарплату, а? 130 рублёў, хіба гэта грошы? Ты сантэхнікам болей зарабляў». Нейк Андрэй дачуўся, што ў дома кіраўніцтве патрэбен сантэхнік на палову стаўкі. Працаваць можна ў вячэрні час, калі-нікалі пацяжурыць у выхадныя. Уладкаваўся. Грошай пачаў прыносіць дамоў болей. Але гэтая служба ледзь не адыграла ракавую ролю ў Андрэевым жыцці. Мабыць, трохі ён адпусціў тармазы. Інстытут скончыў, кватэру атрымаў, хлопцы растуць. Грошай пачаў зарабляць намнога больш. Вядома, жонцы колькі не давай, дык усё мала. Пітва ў магазіне хапала. Зойдзеш, аж вочы разбягаюцца, і сталічная, і асобая, і пярцовая, але па цане. Гарэлка пачала кусацца. Цана на спіртное падскочыла, а новыя сябрукі ў дома кіраўніцтве прахвоцілі да чаркі. Пачаў Андрэй піць чарніла. Нават сансадарам і ахдамам не грэбаваў. Траяк ці пяцёрку зарабіць было не цяжка. То адзінокая кабета просіць новы ўнітаз устанавіць, то краны падрамантаваць. Здаралася, што ўдзячныя жыльцы самі чарку налівалі. Сантэхнік прывык да гэтага і не адмаўляўся, не чырванеў, як першыя дні. Пілі прама на рабоце. Дзверы на ключ, газеціну на стол, а крайчык хлеба, цыбульку і... Аднойчы пасля палучкі гэтак набраўся сябрукамі, што трапіў выцвярэзнік. Адтуль паведамілі на работу, пазбавілі прэміі, адпачынак перанеслі на зіму. Валя пачала дапякаць яшчэ мацней, пянтос, змарнаваў маё жыццё, дзяцей хоць пашкадуй. І гэтак цэлы вечар. Потым яна клалася спаць і тут жа засынала. А ён, цвярозы, качаўся да раніцы, не мог заснуць. У жонкі былі моцныя нервы і зайздросны апетыт, асабліва на салодкае. Неяк сыны былі ў піянерскім лагеры, Андрэй і Валя паехалі ў лес па маліны. Назбіралі 5-літровае пластмасавае вядзерца. Падышлі да возера. Дзень выдаўся спякотны, перакусілі тым, што прыхапілі з дому рукзак. Заели малинами. Ах, якая смакота! Здаецца, усё вядро б з'ела, облизнулася Валя. Ну так еш, калі так хочацца, я пайду паплаваю. Пакуль ён купаўся, Валя прыкончыла маліны. На дне вядра толькі трохі заставалася. Андрэй быў у добрым гуморы, падзівіўся, ну каб сам не ўбачыў, то не паверыў бы, што гэтулькі ягад можна з'есці за раз. Зрэшты, чым варыць варэнне, лепей есці ягады свежы. Валя задаволена зарагатала, легла, соладка пацягнулася. Андрэй узяў яе за руку і павёў гушчар далей ад чужога вока, каб разам адшукаць салодкую ягаду кахання. Андрэй разумеў, што п'янка да дабра не давядзе, але спыніцца не мог. Тым часам пачаў моцна балець страўнік. Урачы прызналі язву, далі пацёку ў санаторый. «Калі не пяродзіш на мінералку, доўга не працягнеш, галубок мой!» – уздыхаў сіваголовы доктар. Усведамленне, што канец блізкі, скаланул Андрэя. Жыць хацелася, сыноў жа ён любіць, а тут яшчэ Біблія. «Ой, Москва! Людцы! Людцы, Москва!» – падала голас Оксана. Андрэй расплюшчыў вочы і ўбачыў Ірынін твар. Яна пільна пазірала на яго з-пад шкельцаў акуляру, бы старалася здагадацца, спаў ён ці не. А калі думаў, дык пра што? Автобус імчав по Москве. Спочатку по Ярославской шаши, потом по проспекте Миру. Ближе до центра густел поток машин, на тротуарах большало людей. Спынился автобус каля ваганьковских могилок. Люська прошепелявила у микрофон. «Стоим 15 хвилин. Помник Высоцкому одразу справа, а Ясенину далей, прама и налево. Только не позднитеся». Туристы сыпанули с салона. Андрей вышел, подав руку Ірині, и она с удячностью потиснула его долонь и не выпускала ее, коли шла до могилок. Андрей издаля углядался, шукаючи помник, и убачив его еще проз огороджу. Славутый бард высився на весь рост, натхненный, энергичный твар, небы застыл в неким порыве, бо все тело, связанное по руках и ногах веруками. «Обложили меня, обложили», быцем гучал в ушах моцный хрипловатый голос. Ля подножа помника чырванела, бялела мора кветок. Яны стаялі ў кошыках, вядзерцах, ляжалі ў букетах і проста ў россып. Вакол хадзіў малады цемнавусы хударлявы міліцыянер. Гэтае мора кветак было абгароджана, нібы закутаў ланцугі, якія мацаваліся да невысокіх слупкоў. Да агароджы ціснуўся натоўп людзей, заднія цягнулі шыі, каб лепей убачыць. «Божачкі, колькі кветак!» – здзівілася Ірына. «Мо і мы пакладзём букет?» Андрэй моўчкі кіўнуў, яны павярнулі да кіёска, ля якога выцягнуўся шнурок чаргі. Адтуль махала рукой Аксана. «Я магу ўзяць і на вашу долю, потым разлічымся». Ірына адкрыла сваю сумачку, але Андрэй пярэдзіў яе, падаў Аксане пяцёрку і праз нейкі час трымаў 5 чырвона-фіялетавых астраў. «Вы каму? Высоцкому ці Ясеніну?» – таропка спыталася Аксана. «Я Володю». «Тады мы Сярожу», – сказала Ірына. Аксана ўтачылася ў натоўп, прасунулася да ланцугоў агароджы, шукала месца, дзе пакласці свае кветкі, і, не знайшоўшы, паклала зверху на іншыя між двух кошыкаў. Хмурнага неба пасыпалася халодная імжа. Мінскія турысты, у большасці турысткі, трушком імчалі да Ясеніна. «Задрав штаны, бегу за камсамолам», – шапнуў Андрэй Ірыне. Тая моўчкі кіўнула, шчокі яе расчырваніліся, грудзі высока ўздымаліся пад чырвонай кофтай. Паабапал дарожкі стаялі помнікі самай рознай формы і канфігурацыі, мільгалі славуты, усім вядомыя імёны, і ля кожнага хацелася супыніцца, схіліць галаву, маўчаць хвіліну. Нарэшце натоўп спыніўся, як статак коней перад вадапоем. Наперадзе бяліўся бюст Ясеніна, прыгожы твар, непакорная чупрына. Тут таксама было багата кветак, але вядома не гэтулькі, як ля помніка Высоцкаму. Пастаялі хвіліну, паклалі кветкі і подбегам пашыбавалі назад. У Андреевой голове нібы ў клетцы біліся думкі. Любіць народ Ясеніна і Высоцкага. Такія розныя яны. Адзін звонка спяваў пра святую Русь, пра сінія вечары і жоўтыя клёны, а другі хрыплым моцным голасам спрабаваў дакрычацца да нашай душы. І лёсы іхнія блізкі. Чарку бралі, жанчын любілі, жонак мелі замежных. Памерлі рана. Ясенін пайшоў з жыцця ў 30 год, Высоцкі ў 43. І адзін і другі яшчэ багата маглі б зрабіць. І аднаго дзяўблі пры жыцці, травілі, давялі да самагубства, а мой загубілі. Другога душылі блакадаю маўчання з забаронай, вершы не друкавалі, пласцінак не выпускалі. Што за краіна, дзе так не шануюць сваіх любімцаў пры жыцці, а многіх забываюць і пасля смерці? Дзікунства ці гістарычнае бяспамяцтва, ці занадта багата людзей таленавітых? А палякі ж берагуць сэрца Шапэна ў касцёле, яго партрэт на грашовых купюрах, як і партрэты іншых дзеячаў. Сваім нязменным шэрым світары стаяла ля аўтобуса і махала, каб ішлі хутчэй. Не паспелі ўладкавацца на месцах, як аўтобус рушыў наперад. Спыніўся ён ля краснапрэснінскага універмага. Зноў, як і на могілкі ўсім натоўпам, рушылі ў магазін. «Што вы хочаце купіць, Ірына?» – спытаўся Андрэй. «Ой, дзе тут дакупішся? Чэргі яшчэ большыя, чым у Мінску. Хіба што пахадзіць, паглядзець?» Людзей у магазіне было поўна. Усе спяшаліся, штурхаліся, і ніхто ні ў кога не прасіў прабачэння. Не да таго, калі на кожным кроку штурханіна. Да аднаго задзела ўцягнуўся доўгі хвост чаргі, прадавалі польскія курткі. У абутковым аддзеле таксама стаяла даўжэзная чарга за красоўкамі. Мой малодшы так прасіў красоўкі. Мабыць, не паспеем, уздыхнуў Андрэй. «А давайте станем, і мне красоўкі трэба!» Ірына пацягнула яго ў канец чаргі. «Хто паследні?» – звярнулася яна да сталага веку кабеты ў старэнькім, але акуратным шэрым капялюшыку, шырокімі палямі, нізка апушчанымі на вочы. «Я, мои милыя, становіцесь! Часок то наверняка прыдзецца прастаяць за около бабулька!» «Да, большая очередь!» – падтрымала размову Ірына. «Эх, эта очередь, она ведь не здесь начинается!» Выцвелы блякла шэрыя вочы пільна зірнулі на іх, зірнулі по-дитячі ясно і щиро. «Начинається очередь-то на Красной площаді, прямехонька от мавзолея Леніна. І на всю Росеюшку очередіща. От і стоїм, головушко-то одурил внучок. Подавай йому кросовки-то, а у мене пенсія. Кот наплакав, а от стою». Андрей чув, як раптовно стиснуло серце, і він шепнув Ірині: «А, пойдем, пойдем, усе равно не поспеем». Яны выкраскаліся з універмага. На вуліці дзьмув холодно резкий вітер, ганяв сухое карычнева-бурое лісце. Повернули за вугол, тут была широкая вуліца, по ёй каціўся неспынны поток машин, а вузкія тротуары амаль пустынны. Няўтульна зябка было на гэтай вуліцы. Повернули назад, прайшлі праз універмаг, з якога выходзілі людзі і рэдка хто нёс якую пакупку. Ах, што гэта робіцца? Ракеты кляпаем, а кроссовок нарабіць не можам. Безгалоўе нейкая бурана, гаварыла Ірына. Так, так, так, так. Бабка мае рацыю. Недзе я чытаў, што Лазар Каганович гаварыў: «Мы задзерём подол матушкі Расіі». Вось і подол задралі. І у чаргу паставілі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Лівановіча «88». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.